an bɛ baabu min kɔnɔna na o baabu ye filhaji tun taara ɲɛ dɔɔni a la nka n b'a kanu k'a ta daminɛ na kura ye ni ala sɔnna ma an bɛ a ɲini ala fɛ ala k'an bɛ saba ma ala k'an dɛmɛ fɔta fɔcogo ɲuman na ala k'a faamuya d'an ma an y'a yira yann'an ka kuma daminɛ k'a fɔ hiji logatan i n'a fɔ kan na o de ye alkasdu ka fɛn dɔ yɔrɔ ɲini walima ka fɛn dɔ kɛrɛnkɛrɛn a bɛ fɔ de ma ko hiji dɔw yɛrɛ b'a fɔ yufidu aw atakrar i n'a fɔ ka fɛn tagasegin ka tagasegin a kan ka tagasegin a kan o de ye kasdu walima o de ye hiji ye nka n'a fɔra hiji istilahan sariya kɔnɔna na o de ye atawajuhu ila baitillahi lharami bilamali lmashruati fardan wa sunna nka n'a fɔra hiji sariya kɔnɔ o ye min ye o de ye ala ka lahɔrɔmaso yani k'i ɲɛsin ka taga ye ka taa baara dɔw kɛ ye baara minnu b'a la sariya baaraw do baara minnu b'a la farida b'a la sunna fana b'a la a bɛ fɔ de ma k'a fɔ ko hiji min ye umra ye logatan kantigiw fɛ o ye ziyara o ye ziyara ye ka taa bɔyɔrɔ la o de ye ziyara ye o de bɛ umra ye donc umra kɔrɔ ani ziyara bɛɛ lajɛlen ye kɔrɔ kelen ye nka n'a fɔra istilahan diinɛ kɔnɔ ko umra o bɛ min yira o de ye ziyaratu yani maksusa li afalin maksusa o ye ziyara kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka taa baara kɛrɛnkɛrɛnnen k'a kɔnɔ o de ye umra ye n'o tɛ umra yɛrɛ kɔrɔ ye ziyara ye ka taa bɔ yɔrɔ dɔ la wali ka taa bɔ mɔgɔ dɔ ye nka diinɛ kɔnɔ ni umra fɔra dɔrɔn o ni ziyara tɔw cogo ti kelen ye o de ye ka yɔrɔ dɔ kɛrɛnkɛrɛn ka taa baara dɔ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ye i n'a fɔ ka taga magan ka yen kɛrɛnkɛrɛn ka taa baara dɔ kɛ ye n'o ye tawafu ni safani marwa ye o de ye umra ye ni ala sɔnna a ma kumakan minnu ni kitabutigiw sɛbɛn a ka kitabu in kɔnɔna na hiji ni umra kan an bɛna o de ɲɛfɔ sisan ni ala sɔnna a ma ye baabu ye baabu in bɛ kuma min kan o de ye hiji ni umra ye wa hajju baitillahi lharami alladhi bi bakka ko ka taga ala ka so hiji so min bɛ makka faridatun ko farida do donc hiji ye farida ye kɔrɔ ye waajibi do silamɛw kan ni ala ye se kɛ mɔgɔ min ye nka sharitiw de b'a la sharitiw b'a la i n'a fɔ olu bɛna fɔ cogo min n'o sharitiw dafara mɔgɔ min na waajibi de ka taa makka ka taa hiji kɛ a sharitu fɔlɔfɔlɔ de ye ni mɔgɔ min ye moyen sɔrɔ n'a se b'i ye n'a nafolo b'i bolo o tuma na n'a sira bɛ ye a sira bɛ ye i bɛ se ka taga i sen na wali sira bɛ ye i bɛ se ka taa yɛlɛnkafɛn sanfɛ o tuma na n'a sira b'i mɔgɔ min bolo ka taa a sira a moyen bɛ ye wali avion de bɛ se ka taa ni mɔgɔ ye mobili bɛ se ka taa ni mɔgɔ ye o moyen b'i bolo a bɛ ɲini fɛ ka taa ka taa so yi hiji. o tuma na sharitu filanan de ye minal muslimin a ka sɔrɔ i ye silamɛ ye o tuma na hiji waajibiya sharitu ye silamɛya ye ni mɔgɔ min tɛ silamɛ ye hiji tɛ waajibiya o kan ka da kan hiji tɛ waajibiya kafiri kan a sharitu filanan ye i ka kɛ silamɛ ye sharitu sabanan sa o de ye alaharar i ka kɛ hɔrɔn ye hiji tɛ waajibiya jɔn kan i ka kɛ hɔrɔn ye. Hiji ye waajibi ye hɔrɔn kan nka hiji tɛ waajibi ye jɔn kan hali ni jɔn taara hiji la o tuma na n'a a ye hɔrɔnya sɔrɔ waajibiya ma bin ka bɔ a kan a bɛ se ka hiji y'a jɔn na mɛ a bɛ baraji sɔrɔ a la nka n'a ye hɔrɔnya sɔrɔ don min na waajibiya in a bɛ segin a kan kura ye ka d'a kan min kɛ o tɛ waajibi ye. Albarihina o tuma na. Baliku de bɛ taga fana hɔrɔn min ni baliku do o b'a la k'a fɔ denmisɛnni fitinin min ma balikuya n'a tagara hiji la a bɛ baraji sɔrɔ bangebaga bɛ baraji sɔrɔ min taara n'a ye nka waajibi t'a kan n'a balikuyara a bɛ segin ka a ka waajibiya hiji kɛ o tuma balikuya ye a sharitu naaninan ye nka sharitu kelen b'a la kitabutigi ma se o ma a m'o fɔ. O ye jumɛn ye? O de ye hakili ye. O tumana mɔgɔ min ni a hakili ma dafa hiji tɛ wajibiya a kan. Fatɔ wali mɔgɔ min hakili ma dafa hiji tɛ wajibiya a kan. O de y'a sharitu durunan ye. O de y'a sharitu durunan ye. O tumana hiji farida do, a kuma nana kuranɛ kɔnɔ, a kuma nana suna kɔnɔ, a kuma nana izumaw fana na. Yani kuranɛ kumana hiji kan. Walilahi ala nasi hijjul bayt man istata'a ilayhi sabila. O y'a nana kuranɛ kɔnɔ cogoya min na, surat Ali Imran na. O tumana ala y'a wajibiya o ka taa hadamadenw ma, o ka taa ka taa ka so hiji ni mɔgɔ min y'a se sɔrɔ. O ye kuranɛ aya ye min bɛ hiji ko fɔ. Hadisa nana, ala kira ko ayuha nnasu qad farada allahu alaykum alhajja fahujju. Aw mɔgɔw, ala ye hiji kɛ farida ye aw kan, a ye taga hiji. O tuma ni hadisa ye min nana sunan na an-nasa'i, hadisa kɛnɛma do fana, o ye a dalilu ye yani hadisa la. Don dɔw fana bɛnna kan k'a fɔ hiji ye silamɛya kan duloma dɔ ye. O tumana o b'a yira k'a fɔ silamɛya ka dalilu tayɔrɔ saba bɛɛ la hiji bɛ yen, kuranɛ na, suna na, ani ijimaw kɔnɔna na. Ala ka a se kɛ an bɛɛ lajɛlen ye. Nka wajibiya y'i si kɔnɔ siɲɛ kelen. N'i y'o siɲɛ kelen sɔrɔ, i bɛ dɔwɛrɛ minnu kɛ o tɛ wajibi ye, olu ye nafilaw ye. I si kɔnɔ siɲɛ kelen pe de ye o wajibi ye. O tumana sabiri min fɔra a kɔnɔ, lillahi ala nasi hijjul bayt, ka taa bila a laban na, ni mɔgɔ min sabiri sɔrɔ, man istata'a ilayhi sabila. Sabiri kɔrɔ ye jumɛn ye? At-tariqu as-sabila. I bɛ taa sira min fɛ, n'o sira ka ɲi, n'a sɔrɔ sen de b'a yɔrɔ sɔrɔ, binganiŋɛlaw t'a sira la, fɛnjugu tɛ yen min bɛ se k'i sɔrɔ sira fɛ. O tumana i bɛ se ka taa i sen na, i bɛ se ka taa nɛgɛso kan, i bɛ se ka taa mobili kan, i bɛ se ka taa moto kan. N'a sɔrɔ i bɛ magan kɛrɛfɛ ni binganiŋɛla t'a sira la, o ye o de y'a sabiri ye. Walima ni yɔrɔ ka jan, i bɛna mobili la, i bɛna avion na, donc a sira taamani i tɛ degun sɔrɔ a la. O tumana a bɛ ɲini fɛ ka taa hiji kɛ. O tumana zari min fɔra kuranɛ kɔnɔ, o tumana zari ye jumɛn ye? O de ye i bɛ sira fana min ta i bolo, musaka min ta i bolo ka taa Maka, i bɛ musaka min ta i bolo, transport bɛ se ka k'o la, i ka dumuni bɛ se ka k'a la, i taatɔ i segintɔ fana o musakaw b'a la. N'o bɛɛ lajɛlen mɔyi sɔrɔla mɔgɔ min bolo, hiji bɛ wajibiya o tigilamɔgɔ kan. Ani ni fanga b'i la k'i bɛ se ka Maka lasɔrɔ cogoya min na, o mɔyi b'i bolo, n'o mɔyi bɛ mɔgɔ min bolo, i bɛ se ka Maka lasɔrɔ ni fɛɛrɛ min ye, i sen don o, bato don o, mobili don sa o, walima avion don sa o. A bɛ se ka kɛ n'i bɛ taa yɛlɛnkafɛn sanfɛ, i n'a fɔ fali sanfɛ, so sanfɛ, ɲamɛ sanfɛ, o tun ye fɔlɔmɔgɔw ka tagacogo ye. Mɛ sisan jumɛn de bɛ yen nɔ? Bato, avion, mobili, minnu ka surun mobili, minnu ka jan bato ni avion. O la n'a sɔrɔ i bɛ se ka yɛlɛ sɔrɔ cogoya min na yɛlɛnkafɛn sanfɛ, awura jiran, walima n'i bɛ se ka taama i sen na ni ni yiman jan. Sabu aw tun b'a taama Madinɛ ka taga u sen na fo Maka, o tun bɛ tile tan ni naani tile tan ni duuru kɛ sira kan u sen na ka taga. Donc ni mɔgɔ bɛ se ka lasɔrɔ sen na i bɛ se ka taga. O tuma sarati dɔ ye fana, a k'a sɔrɔ i farikolo ka kɛnɛ bana t'i la. Ka d'a kan hiji tɛ wajibiya banabagatɔ kan degun kama. Ɔ n'i kɛnɛyara i bɛ se ka taa hiji kɛ. O tuma hiji nin ye a sarati ye, minnu dafara i la n'i bɛ se ka taa ka taa ala ka so hiji. Yani an ka so yɔrɔ ma, an b'a fɔ sunaw fana b'a la, fadayiliw b'a la, hiji baaraw la, fɛn dɔw baara olu ye suna ye, fɛn dɔw baara olu ye yani fadayiliw ye, i n'a fɔ an bɛna so di ma cogoya min na. A ko ko hiji den ma ka yani a wajibiya o la, a b'a ka ihramu ta mikatu la, mikatu la. Mikati ye jumɛn? Yɔrɔ min bɛ yen i man kan ka tɛmɛ a yɔrɔ kan f'i ka finijɛ in don i kan na, i bɛ hiji ŋaniya siri. ode mi kafie yoro dodo jiralen do imo kan ate ma yenu afaka sora ida ko yi kafin je igi kana me namu fini fini je fly oro de to ko mi katu al makani yoro mi ni kan ate ma ka figa yani hiram kai pase mi kafi fly zamani be makani fana be zamani ejme kalo do de beno ebe hiji ngani asiro kalo kono no kalo masi ni ngani asiri kibe nyina hiji kono ika hiji manya ima do hiji kono fo sirinjini kalo kleta do wa ko ya fo kleta na se kato kleta na sa kata se franche kalo fo siliba kalo wogato wogati mane ja ibse ga hiji ngani asiri okora ibse ga hiji fino ka umura ke opona okora nyina hiji eba kuna kama hal na sara tabe kalo kalo sirinjini kalo e tara kata umura ke sisa okon nana okumana hali ye umura ka ka hiji fini mla ebe hiji kono foka ta fo hiji ka se wakati mna ode mi ka tu zamani wakati mi ni ba abdeshon ta ka ngania ta ka fini ndo akon nana ode fo sirinjini kalo ka jok ka ko ye ni mwami iram ta kiwe hiji de ke okumana ima do hiji kono kolo fo sawal de ka jok donna do ba ke fo sawal ka kletan toro me donna chamu ni ngawde ni sawal jora ka babana I was like, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the kafirje di kana ode ni katu al makani yoram ni jirala ni ala sona ma ode na fasisa wani qatu al sham sham nga ono lo ba faka ta hila ono ma ngati yoram nga fio fugu ko ka kafirje di kana wa misra misra ka ofana bo chugula wal maghrib ani maghrib ka ofana bo chugula jufa ora ta ko jufa ulu fe fe lu ta hila fuga te ma yene fe kasra ku ko kafinje du kana kan nan ya sire ko ta yigila ora to ay jufa shami ngaw an yurag me misra kaw an maghrib kaw ok maulum ba na tan rata yigi fi ufu kana jufa lu taru sira fere fa in mas bil madina nga an kan lu mato sira fere lu tara madina fa do fa al afdal lahu ni kaf suma an yuhibu bil miqdar tahriha madina ga kan namu tara bi kan namu tai Orang tu kalau suruh boleh fa, ni cara madinah fa. Kau cakap tu madinah kata jarak yang kurang. Bukma ni seram yang asal ni la, ni taro seram fa. Ibu kan mikat tu tahu, orang tu tahu la. Nanti mungkin kata madinah fa, kita madinah dia lajak kurang. Kasih kita nama kan, bukma dia beli je madinah nama tu tahu, ibu kan nama tu tahu. Le suruh boleh fa. Maling hidup dia nama tu tahu ni, maling hidup dia nama tu tahu lagi ni. Ode zulu le fay parce que malam il follow eh madina de la avion me direct ken do ya katou la fo madina abe do era la jidda ou be carte ka ta madina ka tra jidda fle abe ko mi yani kulu goro nya nyo go jidda ni mohammed ti kulu bi wara war na bi wolo la cité moka nga hali jidda ju na jidda o tusa ma do ma ga wite ma ka tra fo madina kulu bi ki manan ni dama do kata ga ziyara ta katla ga simana e maga tuni to bala malo beta madina ni fe le wono bla wal ma ko sin ba fe to wesro gana maga unna to nu bora madina da fe doni uguna se zulu hole fa o be ko yi ni ka tin je do ni kan na nyas de ko ta ga ji ke bo mana mo mo go yira ni yira la ta ga duga na mu ta ra yi ni ta ga dugu sira fe o yoro fe bi na mu ta yi nga ni tara madne fe iba ugli je kata madne ga na muta wa be zuru bele kala wa mi qalu ahad iraq iraq ga o kanga na muta ra ni ba ta ka hijila zatu ere wora la ko zatu ere ayro ora be fo ma ra da fa wa ahad yaman yaman nga o lu ba ta ka hijila bi na muta ra na yalam lam o ta ko yalam lam lu do ba ayro la o kulu ni o tɔgɔ de nin tɔgɔ ye n'o ye yalam lamu ye o la ni irakikaw b'a fɛ ka taga maga ka taa hiji kɛ n'olu sera ye u b'u kun ye nin ka namu ta ye ka sɔrɔ ka taa hiji kɛ walima mura kɛ وأهل نجد من قرنه نجد كاو ولبي نموت عرمنا وتقعد قرن المنازل ولبي نموت قرننا ولبي قال نموت عرمي نولي سرعي دربي نموت عرمي قطر قطر عمرك ومن مر من حول أقب المدينة كما نين دوغو دوغو فرا كوب نامو تا يورا مينا نوما تماي فلوت وانا مدن فدو اوبا علي ان ايما بيزيلو هما بي واجبا او كا نامو تا زيلو بوليفا بي واجب او كا ايما تيغا نامو تا يورا سرافا اترا مدن دي سرافا ايبي غا نامو تا يورا مينا او دي زيلو بوليفا اي لا تعدا الى ميقات له ايما غا با زيلو بوليفا كنا بلي كيبي تماي غا كاتيغا نامو تا يورا parce que namutaro to ni ma nga suru katme zulu le faka ale ga jam ma nga katme namutaro beta o ma ma nga katme zulu le faka tu ga namutaro ko ma nga kuro ta tai ni ko na ma de fedre bi mise ka ta ma de ko ga namutaro la parce que zulu le fa wala ma de ko na do de zulu le fa ma de ko na do parce que ala kra ga haramu ala kra yoro mira ko ya dai wala zulu le fa kra ga haramu muslimu bu ya ga tsoro mna kira yoro mi ira ko ya dan ka ga misiri na buya ga sai o dan ne zulu bule fa ni e jate na ko mi yanu ni buru abu no abu bo kira wa kala ga haramu ta fo ka buya ta fo yoro ta ba ko ga ne o wa ta la no fara mo ga na mo be ka ba ko ya o se ga ga chukuri me bi mo go so na na ka ba fa se misiri mi bi mo go de ko ko ne misiri na bo ga se ga ga na ne kira na ni yoro yira fukle me ga plage de ngala ka ko hadul haram karamu dane yan zuri lo le pare karugu joro na ba tro plage de afara ko yan ya de yan muru abu ga babo aga misri ka bu ya bta foi ina fo maga misri fo na bu ya mi fo na jola fo na wo na de me maga misri da mi mo la ka fa bi se ya bi se ya bi se ya bi se ya ka sire ge nan mera ka daira kira mo kere ibrahima de da mi ni ra ka ko kira ni ibrahim yo da nu ni ra ka fo haram ni se koya akle gele be bu ano ka murabu ni kona sara wal ma bi jambe akura na fe tle bi anfa ba ya fa na ka ta ya ka bi so ma ko al kaba misri bu ya bi se ko o ra bela gele be woni do na ro ko ka ba koya na bi ka ba ga ko ta parce que amba fo asira ma ka ba her ni je ma chugo la ja amba no ka fo ka ba ko do don kra bi ya ra ka bi se fo o ra nu na ibrahima de maganta mun daira ko mi ala kra na dro kaira mo la dro ibrahima ga ta mashin mo ko ta ron kaira mo la umar ka wa atla umar fana tije usul sura ala kana tumu mo ma fasala kra ajira ula kabla imas nai uluga kabla sile meram na o ya yan fe dai kra ira tini ni kabla mo ko sile meram na o ya ya kra dai kra ira tini ni dutugi ni dui me ona ni dui le ba dan kra ajira ajira ajira ajira tini umar mana kara piu turu turu turu turu ada una mo kana sana kuna masaga mun mun asa be ga ta masi engala wala sa ga don sina dona re be ba don ga foro mun ba be don no mo ko ta ba wayu taibu al hal aqul al mu'tamir ko hiji de me aka ihlal ke ina fa ga la be ka fo yuri wa yira tahu yo dai hal ta mutabi ko hije ani murakala baka ihram ta be namunta bi isri salati salati farasil lokafe aw nafla wal nafla sil lokafe ni mena namunta la ni ko ka namunta ni ka namunta kala ka be farasil ma wo farasil ka nganiata ka fo ibna hiji ka wal ibna imraka nasra umra ni ngana nasra ka fo ibna imraka ni hiji ni ngana sikim na hiji ka dogu nana be misir la zulu bole fa farra sil doma yi ko ka tla ka be farra ma e go farra sil ga nana se ni nana se ka tro farra wa ga tite ni ko ka tla ma na be na tla sil ka tro ga nana se to ke tiri ni ko nana be farra sil ma sil farra sil ma yi go sil ka nana se ni la ga zra do yi go sil ga nana se na ye nana wa ti mi farra ko yi wa ga tite e be jogo fla sil na tla la ka tro ga nana se ni kile na do jiga wona ki ko aw ka jina ba kuli ke ibe fini je flying do kana ni e che o bana kuli yoro la ibe parfum ki farla ibe parfum ki farla nga tege fini na o kan ne lo o ta la wajibe parfum tege fini je na da ki far de la o mal na ka sa turi no fe ba shi to la nga kile nga fini jeni do parfum haram yana fini ya bo domina nga bese ka parfum ila yani iga fini do koli bani nga fe oye ala kara tu maki to sunai nga muso fini o fini mana ulu ja ulu be nga niya siri ko fini do ulu te fini jeni do fini o fini mana ulu ja bo do aga ga fini dafale dron sutra fanfe ulu mana fini do be ka nga niya siri noye ok mana foi mura ka ban wal ma hiji ka ban oto fini mo je fana bo chugula ne fini je nda bi kana fo bala ka ban fo mura ka ban wal ma hiji ka ban ola kuma la ine jume hiji kala mura kala ni wa ka namuta ibe jogo ibe fada siri no wa ti do ibo siri ka namuta e yan ka ngani asiri ni fada siri te na fla siri ka tro ka ngani asiri yaqul iba fo la bayka la huwa la bayka iba fɔ ala e de y'an maye nana ka ni lamɛ parce que munna ibrahima jɔra kulu sanfɛ jabal ibn abi qubays ala ko k'a ka weleli kɛ k'ale b'a lase a ma kɛ ten a tɛ kuranɛ kɔnɔ ten ibrahima jɔra ka weleli kɛ maga a don a kelen de bɛ mɔgɔ tɛ yen o tumana ala y'a latigɛ mɔgɔ mɔgɔ ka taa sa ni sera i bɛ nin fɔ labɛn ka ala nana ibrahima ka wele nana lamɛ mɔgɔ mɔgɔ taara i b'o de fɔ ibrahima wele wele min da dɛ n nana wele nin lamɛ labɛn ka kɔrɔ y'o de ala ne ye lamɛn jɛɲɔgɔn foyi ti la anw ka mɔgɔ bɛ labɛn k'a fɔ ko ala de ye kelen jɛɲɔgɔn t'a la baganw b'u fari la n'anw nɔrɔ bolola nɛgɛw b'u bolo la o tuma na ninnu ni ko bɛ taa ɲɔgɔn fɛ cogo di fu yɛrɛ b'a a dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'an k'u bila yan dɛ makankaw b'a bɔsi an na wa a bɛ yan o don n'an nana minnu sɔrɔ an ye yan nɔ u yɛrɛ b'o fɔ ɲɔgɔn na u b'a misirigaw bɔ ka bila yan nɔ mɛ ni ŋaniya min taara ko ala wɛrɛ b'i kɔfɛ yan nɔ o labɛn k'a bɛ taa yɔrɔ jumɛn labɛn k'an nana labɛn jɛ ɲɔgɔn ci la mɛ e ka alaw bila yan ka taa ko makankaw b'a bɔsi la aeroport la i ka ŋaniya na ala wɛrɛ bɛ yan nɔ est ce que labɛn ka ɲɛ o kɔni taara yaala dɔrɔn de kan ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o la. o tuma in na alhamdulilayi tanu dafalen bɛ e ala de ye wa nɛɛma ta nɛɛma dafalen bɛ e ye la ka wal muluk ani masaya bɛɛ dafalen bɛ e de ye parce que ale tɛ ne masakɛ ye e de ka kan ka diɲɛ masakɛ laban na i mana kafa cogo cogo fo bɛɛ mana fɔ k'i ka fanga ka bon don dɔ la a bɛ sin ka ban hali mɔgɔw t'a dɔn ko ko yɛrɛ bɛ sen na. karafika diɲɛ kɔnɔ ban ka fa ta cogo la dɛ i b'a dɔn k'a fɔ se bɛ ala de bolo ni mɔgɔ yadalen ba ye a y'a sa sago bɛɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ a y'a seko bɛɛ lajɛlen nka laban cogo la dɛ masa ye ala kelen dɔrɔn de ta ye kelen dɔrɔn. jɛɲɔgɔn foyi t'i la e ala e de ye kelen ala ye o tuma na n'i ye ŋaniya siri i bɛ nin de fɔ n'i ye ŋaniya siri dɔrɔn i bɛ nin de fɔ. nin bɛ ka fɔ ka sɔrɔ filankafoya de bɛ sen na f'u yɛrɛ ka karamɔgɔ b'a f'u ye a y'a ka fɛnw to yan dɛ n'a taara minnu sɔrɔ yan nɔ o tuma olu bɛ taa ni misirikuya ye u bɛ segin n'a ye o kɔni taara makan koyi nka a taara misirikulama a seginna a misirikulama ni ne ye kuma jɛlen de ye ka yɛrɛ ka fɔ i ka jɛ fɛn dɔ kɔ i ka to ala ma labɛn ka ɲi kɔrɔ y'o de. o tumana n'i b'a fɛ ka hiji kɛ sisan i bɛ sɔrɔ k'o ŋaniya siri k'a fɔ i bɛna hiji de kɛ wali ni umura de i bɛ ŋaniya siri k'i bɛna umura de kɛ. wa yomaru an yaltasila inda ihram. o tumana a bɛ ɲini i fɛ i bɛ ihram don wagati min na i ka ko ihram kɛ wagati la i ka ko i b'o kɛ yanni i ka naamu ta yanni i ka fini jɛlen de b'i ko a bɛ ɲini yiden fɛ a bɛ ɲini nkurakɛla fana fɛ. o tɛ sariya tɛ bɛnbɛn hakili tɛ tigi la. o tumana fini o fini bɛ yen ni kalada b'a la n'a kalen bɛ mansin na walima bolo la i b'o bɛɛ lajɛlen to yen fini min ma kala ka tugu ɲɔgɔn na i b'o dama de don fo n'a kɛra muso ye cɛ kɔni bɛ fini jɛ fila don fini jɛ min ni kalada t'a la a dilannen bɛ cogoya min na a b'o cogo la a ma da ɲɔgɔn na k'a kala. i b'o de don i kan na. i bɛ ŋaniya siri dusukun na nka ŋaniya da kuma ka ɲi mɛ i bɛ labɛn ka min fɔ a nɔ tɔ de bɛ fɔ kɛnɛma n'i ye labɛn ka min fɔ n'i ye ŋaniya siri dusukun na n'i ye jogo fila siri ŋaniya ti dusukun na ka ban i bɛ labɛn ka ɲi de fɔ i b'o de mankan bɔ kɛnɛma donc labɛn ka ɲi de bɛ jate sisan ŋaniya ye i bɛ labɛn ka ɲi fɔ kɛnɛma n'a y'i diya i b'a fɔ nin fɔcogo la labɛn ka alahuma labɛn ka ka taa bila laban na nka n'a y'i diya i b'a fɔ alahuma labɛn ka hajjan i b'o dɔrɔn fɔ o b'a wasa n'a sɔrɔ i b'a fɛ ka taa hiji kɛ n'umura don alahuma labɛn ka umura san i b'o dɔrɔn fɔ mena jabi la be kan yira ka fali bako wasro ngana bi dusuna ya kan mo ai o te sunai hiji ko ni ngani ade be fokel ma no ngani ai la be ka fo ni bana bato to ngani afo dara o te sunai ala kramo istahrahu akaneno hiji de ye an yaltasil dukhul makka libna do makan fana hiji ko o kaneno o te wajibe de ko mi kra do to makan ayako o yira kra fe abe do makan ayako nga kuma mana ire wala mi ka fa ko na bi do makan ayako o kuma don no ma ado do re kono kuna kra mustaba kaneno me pase kauliya te ko kra ka kuma ngasira ma fa yake o kuma na saba mu ba no fe adona masmati fana kunu bekura fana ola dono yake fenta ne ne amugami ko akannu lima ko fana foitila parce naf mi ga ko gele mambe sera ko na krak mafo nabe do maga ayako ina fa ko nabe hiram ta tuga mun ayako dogo ma kwalira are ko do to maga ayako ko mani mo ganya na dege ti ko akai lima ko fana foitila batola wala yanaka yulabbi tukra salawati o kuma na n'a bɛ ka taga maga fo ka taa se n'a bɛna seli furancɛ la a bɛ seli o seli kɛ seli kɔfɛ a bɛ labɛn ka fɔ n'a taara seli la a bɛ labɛn ka fɔ. wa e da kule sɔrɔfin. n'a yɛlɛla tintin fɛn sanfɛ a bɛ labɛn ka fɔ. wa e da kule kaatiri fɔ. o kuma hali ni ni gurupu dɔ bɛnna sira la i bɛ labɛn ka fɔ i ni mɔgɔ dɔ bɛnna tamaden dɔw fara ɲɔgɔn na sira fɛ a bɛ labɛn ka fɔ. kɔnkɔ k'a fɔ k'a dama tɛmɛ an t'a dabila k'o tɛ ɲini fɛ wajibi la k'a kɛ fɛn k'a tɛ dabila la o tɛ ɲini fɛ wajibi la a b'a fɔ n'aw seginna a b'a dabila a b'a fɔ n'aw seginna a b'a dabila a ka ɲi o cogo de la. kɔnkɔ ni hijiden donna maka wali umurakɛ la o tuma k'i bɛ labɛn ka fɔ tigɛ. nka jumuhuru t'o kan dɛ dɔnɔ bɛ min kan ka caya o de ye i man ka labɛn ka fɔ tigɛ f'i ɲɛ ka da a la kaba kan ɔn o de ka kɛnɛ ka tɛmɛ nin ta in kan n'i ye alakaba wagati min na i b'a tigɛ. ɔ bɛɛ n y'a sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn bɛɛ bɛ se k'a f'i dan na ni bɛɛ b'a dɔn mɛ an ka kuntigi jamana in kɔnɔ tan n'i m'a fɔ k'a laminɛ ni u t'a dɔn dɛ. i b'a fɔ fo ka taa bɔ magan kan madinɛ kana se magan i bɛ k'a fɔ u b'a lamɛ n'a ta n'i bila ko kelen k'a fɔ adama tɛ se k'a fɔ. ayi u ma kalan kunfinw don hali i b'a fɔ min kɔni b'a laminɛ e yɛrɛ b'a santi o la k'a fɔ hali u ne tɛ se ka se k'a fɔ ka ɲɛ yɛrɛ o kɔni diya ye min ye i b'a fɔ u k'a fɔ i nɔfɛ n'i ko ko k'a fɔ e b'a ye an b'o k'a fɔ u nɔfɛ an b'a fɔ u b'a lamɛ an tulob'u mankan na hali u yɛrɛ dɔw ne tɛ se k'a fɔ ka ɲɛ. ne y'i da de k'olu k'a fɔ a bɛ fɔ de u tɛ se k'a fɔ u tɛ se dɛ e kalan kɛ e bɛ se k'a fɔ mɛ kunfin ninnu u tɛ se k'a fɔ dɛ. yanni an ka don darisu kɔnɔ an bɛ ɲɛfɔli dɔɔni kɛ tubabu sariti dɔw la sariti dɔ bɛ tubabu la o de y'a sariti fɔlɔfɔlɔ kana tubabu kɛ f'a ka sɔrɔ i ka sanu yanni seliji fanfɛ a ka sɔrɔ i ka sanu n'i bɛ tubabu kɛ dɔrɔn a ka sɔrɔ i ka sanu o ye tubabu sariti fɔlɔfɔlɔ ye. i n'a fɔ seli bɛ cogoya min na nka ni mɔgɔ min ka seliji tiɲɛna don k'i to tubabu la o bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ komi a baara ka bon dɔɔni surutu ni jama ka ca a bɛ mɛn a la ni mɔgɔ kɔni tɛ yɔrɔnin kelen baara don mɛ ni jama ka ca ɛri kelen fila saba a bɛ se ka ca n'o bɛɛ ye seliji wagati ni mura wagati ninnu na ni seliji kɔni tiɲɛna dɔnna yara k'a fɔ i bɛ taa seliji ta ka na binna o kɛ i y'a tigɛ yɔrɔ min na i b'a jate sigi o kan. sabanimadɔ fana b'o cogo la ni seliji tiɲɛna k'i to a la i bɛ taa seliji ta ka na n'a sɔrɔ i tun ye duuru kɛ i bɛ fila kɛ ka fara a kan i y'a bila yɔrɔ min na i b'a a kɔntine o cogo la ni seliji tiɲɛna nka i kɔni k'a daminɛ k'a sɔrɔ seliji bila i kana na seliji tan o ye sariti fɔlɔfɔlɔ ye. sariti filanan i bɛ taa fo ka k'i to misiri kɔnɔ kan'a kɛ misiri kɔ kan i b'a kɛ misiri kɔnɔ de hali ni kɔnɔna fara. i ni mɔgɔ bɛ nɔgɔ wagati la i bɛ don ka taa kɛ ka na taa kɛ misiri kɔfɛ a bɛ kɛ kɔnɔ de o la kuma caman ni jama cayara a bɛ dɔ ci misiri la k'aw fara k'aw fɔ kɛnɛ kan hali sisan filɛ yɔrɔ min na a bɛ ka dɔ ci misiri la k'aw fara kɛnɛ in kan hali sisan u b'o baara la ka dɔ ci misiri la k'aw fara k'aw fɔ kɛnɛ kan se tafu tika misiri kofra buka kona nadi tafu kene tafu kene obse ka dotla sanfe ofona be ka dotla sanfe abaga sanfe mobe misiri kona nadi munu me dugu mawlu sanfe la obse ka dotla lembe aba television na mogo ba ka sanfe mobe misiri kona nadi don a tika misiri kofra samana ne libe tafu ga bi numa ne shi alkabama ibi numa fa ne shi alkabama kasro ka tafu ke oye shartu sai sabana ha numa ka ba mulu ba annana jme tafu e shi awolo lai shi awolo la ibe munu nu go awolo la re ga ati te mo ka no da fara dare ba la jo shi awolo la ogmana durna jme iba tugu tugu nyogana ka fo me wolo me flaka ka ta chi do nyana ba ka flaka na to ko tala ni ya dam ne ba be ke fo ni se ji che isro no te be sa ba ke mi ta na chi do nyana ba ka flaka na to ko tala de ni ba bla je tu tu ko nyona de ni ya dam ro ke ki ta chi nyana ba ka flaka na ibuna re parani do nu bela je le me che do nu te ki ni yora me do ni se ji che na ibuna a ke bi na ka a bara gwa awo ibo ke nguno de fosi san o de sartu wolo la nay e woro nay nitala e tafula ko mana wolo na dafa ibita ma kamna ibrahim kata jogo fla seli no ni mase ga sila re krefe jama kama pas gale be tafu kina de ka ni jo ti ba sire ji wa tu bi ni yoni ji bi tafu galaw fuli gra turku ye lu be nyon bulo mi ne ku kori ka kelim la tamal jela lo sila ka ba dore mi do fana ta kenema ulu ba ke ta kere fe bebe ga sire ka ba pato ga bo ga ja fana gula turgen ulu ba ke ti no no fa ta wala am ta ko fe ti a klina ma do ka ta musri kuno ibe ga ta fu ga o chugula ibe ga jogo flash ni ta fu ko fe ka so ka ta sa fan mar wala bo da ke tuga ni a isran kere ngren ta na awo wole ibo kala no ja ni dora kala foi tala suran foi ma kren kren ka fo ni asran o tala ni nga no ga madra ibo o kala jogo flena awo ibe ngani ata o biji do ni ko kana mu ta be ngani asiri kibu na hiji ke ben yi mura de o yi mura gansa ne me ni ko ne ngani asiri umura ndi do to ma kibu na hiji ni umura ke ni do na tinu ti goble hal ni jita ka lo fly film ti gana fo hiji ga si o se ne ka bogo ji hal na te ka lo fro bi ka lo kila fu ni bla fo hiji ga si na ibe ngani ata kibu umura dro ni ke ni mura bana be film bla o kuma na niji dam na do sa wata lakatin ka kurai bo o danga te de mina o de ada ba ka bato de kanya de ada wa nare na ka kwa se na ka de danga wala o danga te de mina wala o de male ka kisi de no fe ne aka le gina soroi de mo de no fe anu ba da wakati na sam khorawa ta de gumba ta lawo funu mo ngo kire ba ka de mo khorawa san ya do ga fo digini ni fedro te kwina itse ga ta fuke ibe o turu tubu sara o lube ta fuke ni ne ko no la ku ka no ngo ibe o sara bi do o turu ko na o lu funa ka mu ni ro ba da na se na mo ko ta o ro la u lu ta fuke ni no ga la sa won mo ra ka no ga la ka ti ba o te la do na o ta de gumba ta lawo de mu ni do na jama cha la ka tro fa ga ti la i man kene iye mu kɔrɔ se ka taama kɔsɛbɛ o de degun yɔrɔ ye nka n'o ye bɔ a la n'i t'a fɛ ka ni degunnen don n'o degun b'i la e bɛ wotorotigiw sara olu bɛ taa fo gɛnɛ sɛbɛn nimɔrɔ wa kɛnɛ u b'a dɔgɔ fɔ i b'a laminɛ a banna ne kɔni bolo degun yɔrɔ t'a a la kuwa. o tuma na ko taa fo ye nugu wolonwula u bɛ alikaba bolo fo siɲɛ wolonwula. bon siɲɛ saba o de ye boli ye turu fɔlɔ saba fɔlɔfɔlɔ o de bɛ kɛ boli ye. ثم أربعة المشية تامي بكتي لا فنيو كمين فالا نغانا وغانا وغفوك بناتولا مدقو سعيسي فلا فلا سباك بولي هو بولي نقوانونا كمانومي بو وبمانو بانا بولي بدابلا تامي بكتي كمانومي داتو كلا يا كتي لنسا غوي ولا توافي نسي ولو بلاني هل نهيجي وغاتي هيجي قرنا تا توافو من نغي يرين نفلا جيني نغما وبفنا يسي ولو بلاني ina nakibna sele fana sele haramna sele fana wakati toka jamna ni tata afuke ofana wulum lali fana wulum lali wal ma ra hal bi ji ka tafuka ka ke umra tafuka ka ke ni sele wakati sera ni sele wela ki to tafula ibi jo ka sele ni sele bana ba continue ibi saman marwa ko no ko tama ni sele wakati ni sele wela dro ibi yorom na ibi joye ka sele ni sele bana mitla ka continue ka saman marwa olu si tɛ fɛn tiɲɛ a la quoi ni wagati kɔni sera dɔrɔn i bɛ i jɔ o tuma ni salamu nana dɔrɔn i bɛ wuli ka tɛmɛ n'a tɔ ye tawafu la dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen t'a la ni dugawu min nɔgɔyara i ma ni zikiri nɔgɔyara i ma i b'o de fɔ kuranɛkalan nɔgɔyara i ma sa o zikiri nɔgɔyara i ma sa o dugawu yɛrɛ jaari yɛrɛ yɛrɛ sa o min mana nɔgɔya i ma dɔrɔn o de ta o n tɛ tɛ dugawu ma kɛrɛnkɛrɛn ala kɛra bolo k'a fɔ a ye nin fɔ a la la ni min nɔgɔyara i yɛrɛ ma i b'o fɔ a la. Ah, kitabu kitabu awo. Mhm. Awo. Mhm. Ana bana in fora ba dana de. O fora ba dana de. Hajar aswadu yere bo yoro do. Komi tarai. Tafu bi damne yene yoro. Ni signa kana ikofe. Ibi tebe silege bina kana salima. wole ko rukunu yamani ni munna ni sara bi araba na tina kala ne yana kana ne ka si hajar la awo franche de araba na kala ne ni mo ne jay bo kala me ko ni sewu se wala na dre bi araba na tina kala ni fo ka ni si hajar sa itle na na u sura kala jo ni mo ne jay ko fo a to la ale kala ne ro u franche de ronni o lu ka do no de kitabu do la wi refe wi rayi tur fo do ho yeli ni sana tay ni sabana tay mɛ lasuru t'a la ka bɔ a la karamɔgɔ don dɔ de y'a dilan u yɛrɛ ye o tuma o fana b'a karamɔgɔ dɔ b'a minɛ k'a kalan jama b'a laminɛ a nɔfɛ ka taga a tɛ komi saba fɛn sabatilen o yɛrɛ de y'a kala u yɛrɛ ye dɔrɔn ala ka don wɛrɛ ta yira n na ala k'an jiidi faamuya na ayiwa salamu alaykum.